إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر اللہ رب العالمین اس کائنات کے تنہا پیدا کرنے والے اور اس کائنات کے تنہا مالک انہوں نے کچھ چیزوں کو دوسری چیزوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی کچھ اشخاص کو دوسرے اشخاص سے بلند و بالا فرمایا اور کچھ اوقات کو دوسرے اوقات سے اعلی اور بہتر بنا اللہ مالک جب مالک وہ ہے جو چاہے سو کرے لیکن ان کے ہر کام میں حکمتیں میں آپ مخلوق ان حکمتوں کو جانے تب بھی اللہ کے ہر کام میں حکمت نہ بھی جانے تب بھی اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی ذوالحجہ حج کا مہینہ اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اللہ کریم نے انہیں بہت بڑی شان اور مقام عطا فرمایا جس طرح رمضان کریم کے آخری 10 دنوں کی راتیں سارے سال کی راتوں سے بلند ہو گیا اسی طرح ذوالحج اس مہینے کے ابتدائی 10 دن سال کے تمام دنوں سے سب سے بلند ہو گیا آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کریم کی توفیق سے اسی حوالے سے دو باتیں عرض کرنے کی کوشش کرنا. پہلی بات یہ ہے کہ کتاب سنت میں ان دنوں کی شان و عظمت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں سے کچھ کا ذکر, اور دوسری بات کہ ان دنوں کی شان و عظمت کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے ان دنوں میں کیا خیر و برکت موجود. بات کا پہلا حصہ کہ ان دنوں کی شان و عظمت کے بارے میں کتاب و سنت میں کیا کیا باتیں ہیں. ان میں سے پہلی بات, ابتدا میں قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت کیا اللہ کریم نے فرمایا والفجر وللیال عشر, قسم ہے نماز فجر کی اور دس راتوں کی. اللہ سب سے بڑے, سب سے بڑی شان والے, جس چیز کی قسم وہ کھائیں اس کی شان و عظمت کے کیا تک. تو اللہ کریم نے اس مقام پر دو دنوں کی قسم کھائی, نماز فجر کی اور دس دنوں کی. اور وہ دس دن کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دس دن ذوالحجہ کے دس دن. لوگوں, میرے اور آپ کے اللہ سب سے بڑی عظمت والے اللہ ان دس دنوں کی قسم کھا, ان دنوں کی شان و عظمت کو سمجھنے کے متعلق دوسری بات, اللہ کریم نے فرمایا الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں. امام ابن رجب بیان کرتے ہیں کہ حج کے مہینے شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحج, اس کے ابتدائی دس دن حج شان و عظمت والا, اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن, اس کے جو مہینے ہیں ان میں یہ دس دن داخل. تیسری بات, اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, کہ وہ اللہ کا ذکر کرے معلوم شدہ دنوں میں. یہ سب جانتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اللہ کا ذکر کرنا اس بارے میں بیسیوں آیات اور احادیث موجود ہیں. اب وہ دن, توجہ فرمانا, اور اس کا تعلق ہماری گفتگو کے دوسرے حصے سے بھی, اور میں اور آپ خوب توجہ کریں کہ ان دنوں کی خیر سے اللہ نہ کرے ہم محروم نہ رہ جائیں. ان دنوں کی شان و عظمت ٹھیک ہے, لیکن اصل بات جو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم نے ان دنوں میں کیا حاصل کرنا. تو ان دنوں کی شان و عظمت کے حوالے سے تیسری بات, اب جیسے عرض کر رہا ہوں اس کو خوب سمجھنا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان دنوں کی خیر سے اپنے دامن کو بھرنا. فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ کہ وہ معلوم شدہ دنوں میں اللہ کا ذکر کرے. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر الہی تو ہمیشہ کرنا, لیکن جن دنوں میں اللہ کے ذکر کا خصوصی طور پر اب سوائے رب خود ذکر فرمائیں, ان دنوں کی شان و عظمت کتنی ہوگی. اور ان دنوں میں توجہ کرنا اس بات کی طرف, اور ان دنوں میں اللہ کے ذکر کی شان و عظمت باقی دنوں سے زیادہ ہوگی یا نہ. نمبر چار, حضرات آئمہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر. فرمایا سال کے کوئی دن ایسے نہیں کہ ان میں عمل کرنا ان دس دنوں سے زیادہ اللہ کو پیارا. اللہ مالک جس دن کی جتنی چاہیں شان بڑھا دیں, ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بتلائی ہوئی بات سے فائدہ لے. فرمایا کوئی دن ایسے نہیں کہ ان میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دس دنوں کے کیے ہوئے عمل سے زیادہ پیارا ہو. صحابہ میرے ماں باپ ان پر بھی قربان, باپ کو خوب سمجھنا چاہتے. اب کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ, اگر سال کے باقی دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے تو کیا ان دس دنوں کا کیا ہوا عمل باقی دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو پیارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ, ان دس دنوں کے علاوہ باقی دنوں کا جو جہاد ہے ان دنوں کا عمل اللہ کو باقی دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ پیارا. لوگوں میں اور آپ ہوش کریں, اللہ کی رحمتوں کا سیلاب آ چکا. آج یکم ہے, کل چاند نظر آیا کہ نہیں آیا؟ تو کل سے اللہ کی رحمتوں کا کھاتے مارتا ہوا سمندر دیکھنا میں اور آپ اس سے محروم نہ رہ جائیں. فرمایا باقی دنوں کا جہاد وہ بھی ان دس دنوں کے عمل کے برابر نہیں. ہائے, اللہ مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو سمجھ دے اصل کاروبار یہ ہے, اصل سرمایہ کاری یہ ہے. بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان دنوں کا کون سا عمل باقی دنوں کے جہاد سے اعلیٰ ہے؟ رب رحمان و رحیم کی ریت کے ذروں کے برابر, درختوں کے پتوں کے برابر, سمندروں کے پانی کے برابر رحمتیں ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان دنوں کا عمل جو جہاد سے آیا ہے اس کی کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ بہت بڑا عمل ہو, کوئی پابندی نہیں. ان دنوں کا چھوٹے سے چھوٹا عمل باقی دنوں کے جہاد سے, بات سمجھ میں آ رہی, باقی دنوں کے جہاد سے اللہ کے ہاں زیادہ پیارا ہے, اور اس سے زیادہ مخلوق میں سے کسی کی بات زیادہ پکی سچی قطعی اور حتمی ہو سکتی. فرمایا ہاں باقی دنوں کا ایک جہاد وہ اس کے مقابلے میں آ رہا, اور وہ جہاد وہ ہے رجل خرج بماله ونفسه فلم يرج من ذلك بشيء, آدمی اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد میں نکلا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, نہ مال کو بچایا اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کی. یہ عمل باقی دنوں کا ان دنوں کے عمل سے آیا ہے وزن, اور باقی دنوں کا کوئی عمل ان دنوں کے عمل سے آیا نہیں. ان دنوں کی شان و عظمت کے حوالے سے پانچویں بات, ان دنوں میں 9 تاریخ یوم عرفات, اس دن کے کیا کہنے, یہ ایک مستقل موضوع. امام مسلم روایت کرتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ. فرمایا جتنے لوگ اللہ تعالی عرفات کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں, اتنے لوگ کسی اور دن جہنم کی آگ سے آزادی نہیں پائے. ان 10 دنوں کے حوالے سے چھٹی بات, ان 10 دنوں میں ایک دن قربانی کا دن ہے, یوم النحر 10 ذوالحجہ, اور 10 ذوالحجہ اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے. امام احمد, امام ابن حبان اور امام حاکم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر. فرمایا اللہ کے ہاں تمام دنوں سے اعلیٰ دن 10 تاریخ کا دن ہے جب مسلمان قربانی کرتے ہیں, اور 11 تاریخ کا دن. گفتگو کے پہلے حصے کا خلاصہ, ذوالحجہ کے 10 دن جن کی کل سے ابتدا ہو رہی ہے, اللہ کے ہاں سال کے تمام دنوں میں سے اعلیٰ افضل اور سب سے بلند و بالا. گفتگو کا دوسرا حصہ, میرے اور آپ کے لیے ان دنوں میں کیا ہے, توجہ فرمانا. ہم سب کے لیے ان 10 دنوں میں نیکیوں کے کمانے کا موسم, ان دنوں میں نیکی کی قدر و قیمت اب سوال رب کے ہاں بہت بلند و بالا. جب دن آلہ ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ کے ہاں اس کی شان و عظمت سال کے باقی دنوں کی بڑی بڑی نیکیوں سے کیا. جب صورت یہ ہے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح دن گزارے جیسے پہلے گزارتے ہیں, نہیں, ایسا کرنا حماقت. میں اور آپ, اللہ ہدایت دے مجھے اور آپ سب کو, عقل مندی یہ ہے ان 10 دنوں میں نیکیوں کے کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جا. معلوم نہیں زندگی میں یہ دن دوبارہ نصیب ہو. اسی بارے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی توجہ سے سنتے ہیں. امام احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احد الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ہاں کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ بڑا نہیں. اللہ کے ہاں سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے فرمائے یہ 10 دن, اور سال کے سارے دنوں میں اللہ کے ہاں جن میں نیکی اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے وہ یہ 10 دن. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم نے کیا کرنا. اور جس طرح کے ابتدا میں عرض کیا, اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا لینا ہے. فرمایا فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد, تم ان دنوں میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پر، بہت زیادہ اللہ اکبر کہو، بہت زیادہ الحمدللہ کہو، اللہ کے لیے تحلیل، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تعریف ان دنوں میں بہت زیادہ. اور انہی دنوں میں کرنے والے کاموں میں سے ایک انتہائی قیمتی کام امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نو تاریخ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، نو تاریخ کرے گا گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کروا دے گا، رب کی رحمت، جیسے چاہیں ویسے رحمت فرمائیں. میری آپ کی خوش نصیبی یہ ہے اس رحمت کے پانے والوں میں شامل ہونے کے لیے کوشش کریں. فرمایا نو تاریخ کرے گا اللہ اس کی وجہ سے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر اور آئندہ سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. لوگوں اللہ کرے کہ آنے والے 10 دن میرے اور آپ کے نصیب میں ہو جائیں، لیکن ان دنوں میں صرف زندگی پانا یہ کوئی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش بختوں میں شامل فرما دے جو ان دنوں میں اللہ کی رحمت کے آنے والے سیلاب سے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں. فآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کریم کی توفیق سے بیان کردہ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کل سے شروع ہونے والے ذوالحجہ کے مہینہ کے 10 دن اللہ کریم کے ہاں سال کے تمام دنوں سے اعلی، افضل اور بلند بازا، ان میں کیا ہوا عمل اللہ کریم کو سال کے باقی دن، سال کے باقی دنوں کے کیے ہوئے اعمال سے زیادہ پیار. اور بات کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر کے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنی پرانی کوتاہیوں کی کسر نکالیں, اور آئندہ کے لیے اپنے لیے نیکیوں کے انبار اور ذخائر کو جمع کریں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ نالائق کو اور آپ سب کو آئندہ بابرکت 10 دن اپنی رحمت سے نصیب فرمائے, اور ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت سے اپنی جھولیوں کو خوب خوب بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.